deliciosa també sé que ho sóc. I per mi voldria en tot moment portar sempre el pensament. Tot això ho he pensat, però em conformo en ser aquí al teu costat. Algun dia podrem viure junts, asseguda al banc, ara estic amb tu. A prop teu el temps s'ha escurçat, un embús l'allargarà. Jo t'estimo i l'amor ja no el puc frenar. T'estimo i tu no ho saps. Les paraules que em dius m'han fet veure que potser hi ha algú. Si no puc competir amb ella, un instant vull tenir el teu cor tan sols per mi. Ho faré tot perquè sigui així. A la teva altura voldria arribar i per això ho vull intentar. No m'agrada gens a mi que tu em tractis com si jo fos petita. Estic espantada, però això és natural. Els meus sentiments són ara molt forts. Des de la finestra veig el camí que t'agrada tant pujar. M'has empès endavant sense mirar.